morduje instynkt, ten tyl. Nimi drzwiami daje bit, to nie piwnica. Pod baranami czaje rytm, to łódzki zwyczaj. Dogada mi publika, OSTR metryka 198074 KG. Poczuj przewagę, w miesiąc tu krach przeprowadzę. Zamiast walki z saletą wolę biust na układzie. Ziom spoko tapetą tronto, AK ja żądło. Daj mi hajs z polskiego lotto, pełen eliksiru flakon. Mój patent to katem być, otruć totalizator. Styl świata animator, coś jak komiks, bo w pewnych sprawach mówią na mnie grad anonim. Masz znajomych, sam się domyśl, męciu co ty myślę. Rap tłoczę na zielonych niczym w grocha firmie. Kliki spota przyjmie, ten co nas tu wyknie, to sen co miastu wytknie. Wszystkie wady zaiste, pierdol układy, sam zniszczę je. Przecież nawet policjant ma już własne HWDP, cały PC. Jeśli psa masz w nazwisku w tym miejscu, nie ogarnie cię już wystrój wiksów. Na setce smokingów, łódź moim miastem, gdzie mnie nie zadziwi nic już. Pisz tu przykłady, olej, klęsk, napór, polej. Fest bratu, bowiem jest nas tu kilku. Etapu tego nie przejdzie ten, co na siłę wejść chce. W protekcję to osiedle ma werwę. Pozna się na konfidenstwie zawsze w tym miejscu. Na tym samym bębnie we dnie i w nocy prąd złość wydobywa. To rap, który zabija. Prowadzi mnie przez to wszystko nadzieja z łez. Gdy dech zapiera pech, zabieram się by znaleźć odlot. Wynajdę to grą, co generalnie pogrom ześlę. Nielegalnie i prosto w serce. Interkontynentalne godło weź je. Wyprowadź na powierzchnię w temperatury letni klimat. Wdech, wydech, wymach, skręcz, gryzie dywan, nie. Wizje w rymach, Woldrek Studio, to jest konkret. Jutro dorwę porcję stróż to, co dziś zostało ponad estradą gałąź. Zniekształcona jak kanon, rap klasyka jak hamon. Dedykowane fanom, przecież znasz mnie. Uwolnij to w sercu od hersztów osiedlowych do typowych koleżków. Z klatek schodowych płyną rozmowy o życiu. Kurwa mać, liczyłeś na erudytów, świat poznał komików, to ci w garniturach, że coś, ktoś tu wskóra, że co, że ni chuja, ha, olej. Poznaj łaski, narkotyk, co przyciąga. Niczynne wodki do gorgoty, spójrz mi w oczy. Widzisz w nich zakręt prosta, sygnalizacja świetna. Tam jest poczta, tu mieszkam, tam spotkasz Roberta. Omerta, to Robert, ja w tym nie robię. Oferta to obiekt i rap z tego osiedla. Beat jak Big Zorak, speedbox 30 to ten tak. Czyli zyli, wylicz grzechów 7. Już znasz mnie, teraz poznaj siebie. We'll be right back.